la storia di tre sorelle, Lulu, Nana, Carmen. Tutto quanto belle e vanno avanti, bambini. Quello che è successo, state massimi. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κυβέρνησή μας εξελίσσεται, λυπάμαι που θα το πω, σε υγειονομικό, κοινωνικό και εθνικό ενίοτε σαμποτέρ. Sono tre sorelle, tutte quante belle, belle come η κυβέρνησή μας εξελίσσεται, λυπάμαι που θα το πω, σε υγειονομικό, κοινωνικό και εθνικό ενίοτε σαμποτέρ. Λυπάται όμως. Το λέει, αλλά λυπάται. Το είπε στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος που συνεδρίασε χτες στο κτίριο της Βουλής, μάλιστα στην αίθουσα της Ολομέλειας, για να κάθονται αραιά. Αραιά τα είπε αυτά το πρωί. Το απόγευμα βραδάκι είχε την συνέντευξη τύπου με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό που είχε έρθει επίσκεψη. Εκεί λοιπόν τσακώθηκε με την Ολλανδέζα δημοσιογράφο. Πιαστήκανε μαλλί με μαλλί, καθρεφτάκι ο ένας, ζαβολιάρι ο άλλος, έχει πάει στη Σάμο, δεν έχει πάει στη Σάμο, έχω πάει στη Σάμο. Γενικώς έπαιξε πάρα πολύ. Να ακούσουμε ποια ήταν η ερώτηση που του έκανε η δημοσιογράφος. Η Ολλανδική κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε, δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να παραχωρήσει άσυλον εις 2.500 πολιτικούς κρατουμένους και να τους επιτρέψει να ζήσουν στην Ολλανδία. Ποια είναι η στάση της κυβερνήσεως έναντι της προτάσεως αυτής? Δεν είναι καλή ερώτηση καθόλου. Έγινε ένα λάθος. Είναι ο Πατακός, όταν είχε δεχθεί ερώτηση για την Ολλανδική κυβέρνηση όταν η επταετία ήταν στα πάνω της και δεν του άρεσε η ερώτηση τότε του Πατακού. Δεν ξέρω πώς μπήκε. Μάλλον πέρασε μέσα συνειρμικά ή ο δαίμον των μηχανημάτων. Φεύγουμε από τον Πατακό, ερχόμαστε στο σήμερα γιατί έχουμε δημοκρατία. Μην το ξεχνάμε αυτό. Εκλεγμένους πρωθυπουργούς, πρωθυπουργούς, υπουργούς, βουλευτές, κόμματα γενικότερα. Πολύ βαβούρα για το τίποτα. Ο Κυριάκος λοιπόν Μητσοτάκης χθες με την Ολλανδή δημοσιογράφο. Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, you have not been to Samos. Yes, I have. You have not been to Samos. Yes, I have. Υπήρχε ένα θέμα, είναι ένας πρωθυπουργός και είναι μια δημοσιογράφος, κάνει την ερώτηση και ξεφεύγει λίγο η απάντηση, δεν απαντά επί του θέματος, λογικό, κατανοητό μάλλον και λογικό για τα δεδομένα τους και αρχίζει αν έχει πάει στη Σάμο, έχω πάει, δεν έχω πάει, ένα ατέρμονο και αδιέξοδο πικ-πονγκ που συνήθως δεν το κάνει ο πρωθυπουργός, το έχει κάνει ο Τραμπ με διάφορες αφορμές, το είχε κάνει ο Τραμπ, είναι η αλήθεια. Έτσι λοιπόν η Σάμος μπήκε στο επίκεντρο, ποιος έχει πάει στη Σάμο. Σαμιώτισα, σαμιώτισα, πότε θα πας του Σάμος. Ρόδα θα ρίξω στο γυαλό, σαμιώτισα, 30 φύλλα στην άμμο. No, you have not been to Samos. Yes, I have. Please. Ρόδα θα ρίξω στο γυαλό, σαμιώτισα, 30 φύλλα στην άμμο. You have not been, you have not been. Yes, I have. Ακούει Σάμος. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, παραμεθόριος περιοχή, αλλά γενναία, κύριε Γεωργιάδη. Γιατί έχω παράπονα. Έβγαλε και ένα άξιο τέκνο τον Γιώργο Αυτιά. Θα σου πω κάτι. Όπου και αν βρεθώ, όπου και αν πάω, αν δεν πω 10 φορές τη μέρα τη λέξη Σάμος, δεν μπορώ. Κάτι θα πάθω. Εσείς έχετε πάει στη Σάμο, ώστε να μπορείτε να μιλάτε και να ρωτάτε τον Πρωθυπουργό. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν δέχτηκε αυτή την ερώτηση από κάτω, από την δημοσιογράφο, ξεκίνησε την απάντησή του λέγοντας, θα το ακούσουμε στα αγγλικά, «Καταλαβαίνω ότι στην Ολλανδία έχετε κουλτούρα να κάνετε ερωτήσεις ευθείες προς τους πολιτικούς, κάτι που το σέβομαι». Έτσι ακριβώς, θα το ακούσουμε στην αγγλική. I understand that in the Netherlands you have a culture of asking direct questions to politicians, which I very much respect. Which I very much respect. Συνήθως λέμε ότι σέβομαι αυτό που κάνετε, όταν αυτό είναι λίγο κακό. Κάπως έτσι, δηλαδή διαφωνώ με αυτό που κάνετε, έχετε ως συνήθεια στην Ολλανδία, στην Αγγλία, στην Ελλάδα, στην Καρδίτσα, οπουδήποτε. Το σέβομαι όμως. Δείχνει μια αντίληψη. Τώρα, για την ουσία του θέματος. Ο δημοσιογράφος, γενικώς ο δημοσιογράφος, οφείλει να αμφισβητεί το κυρίαρχο αφήγημα, τις κυβερνητικές θέσεις και πράξεις κάθε κυβέρνησης, κάθε πρωθυπουργού και κάθε δημοσιογράφος. Ο δημοσιογράφος δεν είναι αστυνόμος της είδησης, δεν είναι εκεί για να προστατέψει τον πρωθυπουργό και την εξουσία, τον εκάστοτε πρωθυπουργό και την κάθε εξουσία. Ο δημοσιογράφος θα ρωτήσει και για φήμες που κυκλοφορούν. Είναι αυτή η δουλειά του. Ακόμη και φήμες που τρέχουν στα social media ή οπουδήποτε, οφείλει ένας δημοσιογράφος να τα θέσει υπόψη του υπουργού, του βουλευτή, αυτού που έχει απέναντί του και τον ρωτάει. Ακόμη θα κάνει και προβοκατόρικη ερώτηση ένας δημοσιογράφος για να βγάλει αντίδραση. Είναι μέσα στα πλαίσια και αυτό. Δεν θεοποιώ εδώ, να το πούμε έτσι για αρχή, το στυλ πολλών ξένων δημοσιογράφων και την τόλμη και καλά που έχουν και ρωτάνε διάφορα θέματα τους απέναντί τους, τους πολιτικούς, όσο αυτοί οι δημοσιογράφοι υπηρετούν ένα σάπιο σύστημα και δεν έχουν πάρει καθαρή θέση σε ποια πλευρά είναι. Παρένθεση αυτό, πάμε στα υπόλοιπα. Ο δημοσιογράφος θα ρωτήσει και επί δημοσιευμάτων. Γιατί για τις επαναπροωθήσεις του λιμενικού, τα pushbacks, τα περίφημα, έχουν γραφτεί από πολλά μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού δημοσιεύματα, το BBC, το Spiegel, το CNN, η Deutsche Welle, η New York Times έχουν αναφερθεί σε αυτά, άρα είναι κτήμα στο δημόσιο λόγο. Επίσης, πέρα από όλα αυτά, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ το καλοκαίρι του 20 είχε βγάλει ανακοίνωση και έκανε έκκληση προς την Ελλάδα να απέχει από τέτοιου είδους πρακτικές, σας διαβάζω τι έγραφε, και να διερευνήσει σοβαρότητα τις αναφορές αυτές που περιλαμβάνουν μια σειρά από αξιόπιστες και άμεσες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί από το γραφείο της ΥΠΑ της Αρμοστίας και για τις οποίες έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες αρχές και ζητά, λόγια της ΥΠΑ της Αρμοστίας, δεδομένης της φύσης του περιεχομένου, της συχνότητας και της συνεκτικότητας των αναφορών αυτών, να διενεργηθεί άμεσα κατάλληλη έρευνα χωρίς καμιά άλλη καθυστέρηση. Αυτό από την ΥΠΑ της Αρμοστίας. Η Κομισιόν, 29 Αυγούστου του 2021, όπως έγραψε το Spiegel, δεν πρόκειται, λέει, η Κομισιόν προς το παρόν να ανταποκριθεί στο αίτημα της Ελλάδας για χρηματοδότηση της δραστηριότητας της ελληνικής ακτοφυλακής με το ποσό των 15,8 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί πρέπει να καθιερωθεί στην Ελλάδα ένας ανεξάρτητος μηχανισμός για την παρακολούθηση της στήρησης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι ήδη έχει συσταθεί σχετική ομάδα εργασίας. Δεν το λέει καθαρά, αφήνει κάποια υπονοούμενα. Η Διεθνής Αμνηστία τώρα, στις 2 Οκτωβρίου του 2021, έχει βγάλει επίσης ανακοίνωση που λέει επαναπροωθήσει μια βία παράνομη τακτική που έχει γίνει de facto πολιτική επιλογή για τη διαχείριση μετανάστευσης στα σύνορα κτλ. Θέλω να πω ότι τρεις οργανισμοί, ακόμη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ζητήσει και από τον αρχηγό της, ή μάλλον η Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής, μια Επιτροπή της Γερμανικής Βουλής κάλεσε για εξηγήσεις το Φαμπρίζ Λεζερί, που είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Frontex, για όλα αυτά που γίνονται, αναφέρονται, καταγράφονται στο Αιγαίο. Θέλω να πω, ο δημοσιογράφος θα ρωτήσει και επί αυτών των θεμάτων, τα οποία παίζουν, δεν είναι φήμες. Δεν είναι θέμα αν λέω, γίνονται επαναπροωθήσεις να ερωτηθεί ο πρωθυπουργός της χώρας που τις κάνει. Με δεδομένο ότι τα pushback είναι παράνομα, απαγορεύονται ρητά από όλες τις διεθνείς συμβάσεις και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες με αυτό το ύφος που είδαμε και είπε ότι είναι προσβλητικό μέσα στο Μαξίμο να θέτει κάποιος, δημοσιογράφος εν προκειμένου, τέτοια θέματα γιατί τον προσβάλλουν. Προσβλητικό είναι να υπάρχουν στρατόπεδα συγκέντρωσης που ζουν κυνηγημένοι άνθρωποι σαν τα ποντίκια σε άθλιες συνθήκες, ακόμη και αν έχουν παιδικές χαρές. Προσβλητική ερώτηση στον Πρωθυπουργό δεν είναι αυτή για τα pushback. Προσβλητική ερώτηση είναι αυτή για τα ντολμαδάκια. Εκεί μειώνεται η αξία του θεσμού και του προσώπου. Προσβλητικό επίσης είναι να σε γλύφουν, όχι να σε πιέζουν με ερωτήσεις, με σκληρές ερωτήσεις, με προβοκατόρικες ερωτήσεις, με στημένες ερωτήσεις. Και χαλαρώστε πια, γιατί από χτες βλέπω, αν θέλει να σει Ολλανδί που μένει και στην Ελλάδα 40 χρόνια, όποιος κάνει ερωτήσεις δεν είναι αν θέλει να σει. Ερωτήσεις κάνει. Επίσης, ο πλανήτης δεν χωρίζεται σε Έλληνες και αν θέλει να σει. Όποιον δεν μας αρέσει, τον βαφτίζουμε αν θέλει να. Μαζί με όλα αυτά. ένας πρωθυπουργός δεν χάνει ποτέ την ψυχραιμία του. Γι' αυτό είναι πρωθυπουργός, για να μην χάνει την ψυχραιμία του. Όσο και όποιο δίκιο και αν τον πνίγει. Δεν αντιδρά ποτέ ως κακομαθημένο πλουσιόπεδο. Απαντά με σύνεση, συγκρότηση, σοβαρότητα, ακόμη και στην πιο δύσκολη ερώτηση, ακόμη και στη χοντροκομμένη προβοκάτσια. Διατηρεί την αστική ευγένεια που μας έχει πλασάρει μήνες τώρα και μας έχουν ζαλίσει όλοι για τη συγκεκριμένη αστική ευγένεια, γιατί χτες χάθηκαν όλα και προφορές στα αγγλικά και αστικές ευγένειες. Ο Πρωθυπουργός δέχεται ερωτήσεις από όλους τους δημοσιογράφους, όχι μόνο από αυτούς που έχουν πάει στη Σάμο. Ο Πρωθυπουργός ξέρει να προστατεύει το σύστημα που έχει φτιάξει για να τον λιβανίζει και δεν το εκθέτει. Γιατί αυτό έγινε χθες με τον τρόπο που απάντησε. Δεν εξέθεσε την Ολλανδέζα, την ελληνική δημοσιογραφία εξέθεσε, παραδεχόμενος ότι στην Ολλανδία κάνουν ευθείες ερωτήσεις, ενώ εδώ όχι. Αν υπήρχε αισία σοβαρή, σήμερα θα πρέπει να έχει βγάλει ανακοίνωση για αυτή την ατάκα προσβλητική προς το δημοσιογραφικό κλάδο. Αλλά όμως δεν περιμένει κανείς τίποτα από το συγκεκριμένο σωματείο. Εθνικό είναι το αληθές. Το βάζουμε και αυτό να υπάρχει, το αφήνουμε εδώ όπως λένε, Διονύσιος Σολωμός, για πάρα πολλούς λόγους. Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουμε πιο ακολουθεί, πιο τέπειρε Θανάση. Ερώτηση. Μπράβο. Ερώτηση, το Β. Α, ερώτηση η Ολλανδία. Να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό, τι ακριβώς έγινε χθες. I understand that in the Netherlands you have a culture of asking direct questions to politicians, which I very much respect. You have not been to Samos. Yes, I have. Have you been to Samos? Yes, to... Samos. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No. Είναι ωραίο αυτό να το ακούμε, το yes I have, το yes I have, γιατί ζαβολιάρι μόνο που δεν τον είπε και δεν έφτισε ο ένας τον άλλον. Ήταν τέτοιο επίπεδου και από την πλευρά της δημοσιογράφου, αλλά και από τον Πρωθυπουργό. Σταθήκαμε λίγο σε αυτό το προσβολή είναι που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, γιατί θύχτηκε και είπε μέσα, το είπε κάνα δύο φορές νομίζω, δεν θα με προσβάλλετε με τέτοιες ερωτήσεις. Προσβολή λοιπόν για τα δικά μας μάτια είναι οι 16.414 νεκροί. Προσβολή είναι ο χάρτης της Βόρειας Εύβοιας με μαύρο όλο το πάνω μέρος του. Προσβολή είναι ο σταθμός μετρό του Συντάγματος κάθε πρωί. Προσβολή είναι το σχολείο στη Νέα Φιλαδέλφεια με τα θρανία γέφυρα για να μην πνιγούν τα παιδιά. Προσβολή είναι το λεωφορείο μέσα στις Λάσπες και τους επιβάτες να βγαίνουν κολυμπώντας στο Δέλτα Φαλήρου πριν κανένα μήνα. Προσβολή είναι ο άστεγος που τρώει από τον κάδο σκουπιδιών, μαζεύει ό,τι μπορεί από εκεί. Προσβολή είναι να μην. Προσβολή να έχεις νόμους, όπως λέμε, που δεν ισχύουν για όλους. Αυτό είναι προσβολή. Προσβολή είναι να μην έχεις κολλήσει ποτέ ένσημα. Στην τύχη, τώρα σκέφτομαι διάφορα και τα καταγράφω. Προσβολή είναι να ανήκει σε μια οικογένεια που 8 δεκαετίες την τρέφει και την πληρώνει ελληνικός λαός. Προσβολή είναι να μην έχεις τολμήσει να γυρίσεις προς τον Ολλανδό πρωθυπουργό που είναι δίπλα σου. Και να του πεις πόσους έχετε πάρει εσείς από τους μετανάστες, γιατί η συμφωνία με την Ολλανδία είναι να πάρει 49 μετανάστες. Έχουν φύγει 16 και απομένουν να φύγουν άλλοι 33. Αυτό δεν το ρώτησε κανείς, δεν αισθάνθηκε κανείς την ανάγκη. Προσβολή επίσης είναι όλοι να ξέρουν ότι αν δεν είχες αυτό το επίθετο δεν θα είχες καμία αξία. Προσβολή να λες, είναι να λες ότι έχεις δημοκρατία και να σε κυβερνούν. Τρεις Παπανδρέου. Δύο Καραμανλίδες τα τελευταία 80 χρόνια, δύο Μητσοτάκηδες υπό τις εντολές διευθυντηρίων Ευρώπης Αμερικής ή όποιου άλλου κάθε ιστορική στιγμή. Αυτά είναι προσβολή. Εμείς φτιάξαμε εδώ ερωτήσεις που δεν είναι προσβλητικές και είναι ευθείες ερωτήσεις προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Ερώτηση από την Ολλανδέζα δημοσιογράφο Yara van Dijk. Wat vind je ervan het wereldwijde symbool te zijn van uniek pantomisch succes? Μετάφραση. Πώς νιώθετε που είστε το παγκόσμιο σύμβολο μοναδικής επιτυχίας στην αντιμετώπιση της πανδημίας? Hoe vindt u dat met uw bijdrage triljoenen euro's zijn gekomen om de mensen te redden? Μετάφραση. Πώς νιώθετε που με τη δική σας συνεισφορά ήρθαν 3 εκατομμύρια ευρώ για να σώσουν το λαό? Hoe denk je dat je met je heroïsche inspanningen het zuiden van Evia hebt weten te redden van de vurige vlam die over het hele noorden brandde? Μετάφραση. Πώς νιώθετε που με τις ηρωικές σας προσπάθειες καταφέρατε να σώσετε την νότια Εύβοια από την πυρηνή λέλαπα που έκαψε όλη την βόρεια? Hoe vind je het om zo perfect en verdomd goed te zijn? Μετάφραση. Πώς νιώθετε που είστε τόσο τέλειος και γαμάτος? De laatste tijd heb je bovenmenselijke inspanningen geleverd die het menselijke uithoudingsvermogen te boven gaan. Μετάφραση. Τον τελευταίο καιρό έχετε καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες ξεπερνώντας τα ανθρώπινα όρια αντοχής. Πού θα πάτε να ξεκουραστείτε το επόμενο Σαββατοκυριακό? Waar ga jij komend weekend twee dagen heen? Μετάφραση. Τι συνέστημα σας γεννάτε κάθε φορά που τρώτε ντολμαδάκια? We zullen u nu een politieke vraag stellen. Μετάφραση. Θα σας κάνουμε τώρα και μια πολιτική ερώτηση. Καλέ τυγκόμενος είστε. Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, wanneer ga je naar Samos? Μετάφραση. Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα, πότε θα πας στη Σάμο? Have you been to Samos? Yes, to... No, you have not been to Samos. Yes, I have. Έχεις πάει, δεν έχεις πάει στη Σάμο. Η Σάμος ξαφνικά έγινε το επίκεντρο. Αλλάζουμε θέμα σήμερα το πρωί. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι στο παράθυρο και μιλάνε για την πανδημία. Φέτος η οικονομία μας και η κοινωνία μας λειτουργεί κανονικά. Σε μια κοινωνία που λειτουργεί κανονικά, δεν είναι λογικό να αυξάνω τα κρούσματα? Αφού ο ιός είναι εδώ. Ναι, αλλά πόσο, κύριε Υπουργέ, όταν θα αντέξουμε 120 νεκρούς τη μέρα που λέει ο κύριος Αριγέννης? Αυτό η κυβέρνηση θα πει, θα λέει τα ίδια που λέτε και σήμερα. Πέρσι είχαμε φτάσει και 300 νεκρούς την ημέρα. Άρα φυσιολογικό δηλαδή. Ο ένας νεκρός δεν είναι φυσιολογικό. Είχαμε φτάσει 280. Quando diranno vieni a casa, se tu mi vuoi davvero sposa, non è più tempo ma per scuse, devo conoscere papà. Ποτέ. Ούτε 300 είχαμε, ούτε 280. Ο μεγαλύτερος αριθμός νεκρών στη διάρκεια της πανδημίας ήταν 134, 3 Μαΐου του 2021. Η ευκολία με την οποία πετάγονται νούμερα, λέγονται ψέματα για να εξυπηρετήσουν το αφήγημα τη δεδομένη στιγμή. Πάμε στην Κύπρο. Ο Μητροπολίτης εκεί Μόρφου μας λέει από τι ακριβώς θα σωθεί αυτός ο πλανήτης. Είναι τεράστιο το πρόβλημα της υπερηφάνειας και της ανηθικότητας σε όλον τον πλανήτη. Δεν το αντέχουν πλέον οι Άγιοι. Δεν αισθάνονται αδύναμοι να πούνε έναν Κύριε ελέησον εις τον Χριστό. Φανταστείτε λοιπόν αυτές οι θείες λειτουργίες που κάνουμε πόσον αναγκαίες είναι να δώσουν οξυγόνο σε όλον τον πλανήτη, σε όλη την οικουμένη, σε όλον το σύμπαν. Από εσάς Άγιοι Πατέρες εξαρτάται η πορεία του σύμπαντος κόσμου. Δεν είναι υπερβολή αυτό που λέω. Από τις λειτουργίες που θα κάνετε. Από τις λειτουργίες λοιπόν εξαρτάται ο πλανήτης. Εμείς εδώ θα κάνουμε τώρα μία ραδιοφωνική. Σηκωθείτε όρθιοι σε στάση προσοχής. Σώσον Κύριε των λαών σου, ευλόγησον την φορολογία σου. Παιδεία του Μητσοτάκη, όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι. Καθίστε, θα ξανασηκωθείτε και θα συνεχιστεί η λειτουργία. Επειδή υπάρχουν κάτι αυξήσεις, όσοι έχουν παραλάβει λογαριασμό ΔΕΗ είναι σαν να είναι επιστολή τρομοκρατικής οργάνωσης, το ανοίγει σιγά σιγά, φέρεις και ένα πυροτεχνουργό, δεν ξέρεις τι θα σκάσει στα χέρια σου. Όποιος έχει πάει στο σούπερ μάρκετ έχει καταλάβει τι γίνεται στα ράφια, οπότε ξανά λειτουργία. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χθες την εσπέραν εισήλθον ο δύσμυρος εις σούπερ μάρκετ και προς στιγμήν είχον την εντύπωση ότι ευρίσκομαι εις ιερό ναόν, διότι έβλεπον τους πελάτας να σπάζονται τα εμπορεύματα εις τας προθήκας και βλέποντες τας αναγραφωμένας εις αυτά τιμάς ανέκραζον σταυροκοπούμενη. Χριστέ και Απόστολε, μέγας είσαι Κύριε, βάλε το Άγιο χέρι σου, διότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα σε λίγο θα ξεχάσουμε πώς θα καταπίνουμε. Φτώχεια και Άγιος ο Θεός. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Σώσον Κύριε των λόγων σου και ευλογήσον την φορολογία σου και διά του Μητσοτάκη όλη την Ελλάδα ξεπουλήσομαι. Σε ευχαριστώ Παναγία μου. Καθίστε. Τελείωσε η λειτουργία. Περνάμε πάλι στα πολιτικά. Χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα, ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο δεύτερος Μητσοτάκης, μίλησε, έκανε μια απαρίθμηση στους βουλευτές, καταχειροκροτούσαν από κάτω, των επιτυχιών της κυβέρνησης και έριξε τις ευθύνες στον ελληνικό λαό. Για ποιο λόγο? Ότι ο λαός θυμάται μόνο τα αρνητικά και δεν θυμάται, έτσι είναι φτιαγμένος ο άνθρωπος, τις επιτυχίες και τους κατηγορεί για τα 1, 2, 3 λάθη. Σήμερα οι πολίτες έχουν λιγότερα βάρη. Όλα, όλα μας εφάγανε που να φάνε το πετσί τους. Πληρώνουν χαμηλότερους φόρους. Έχω πάρει 150.000 ένα δάνειο. Σε αυτή τη στιγμή χρωστάμε 300.000. Ενώ έχουμε δώσει πίσω τις 100. Πληρώνουν λιγότερο ένφια. Όσο για τον ένφια και τους υπόλοιπους φόρους θα πάω να κάνω τη ρύθμιση. Γιατί δεν βγαίνει. Και παρά την πανδημία, αυξάνεται έστω και οριακά ο κατώτος μισθός. Αυξάνεται βέβαια οριακά κατά 2%. Η οικονομία και η κοινωνία έμειναν όρθιες. Πανάκριβα όλα. Πανάκριβα. Ας αλλάξει λίγο πολιτική ο Μητσοτάκης. Μαζί τους έμεινε όρθιο και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Το νοσοκομείο μας έχει καταρρεύσει. Δεν μπορεί να δεχτεί. Είναι συγκεκριμένος ο αριθμός που τον έχει ξεπεράσει. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ υπερδιπλασίασε τις κλίνες μεθ. Τραγική κατάσταση στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν αρκούν τα κρεβάτια, οι κλίνες που λέμε, και γι' αυτό νοσηλεύεται πολλής κόσμος σε απλούς θαλάμους, σε χειρουργία, σε ανανοίξεις. Υπερδιπλασίασε τις κλίνες μεθ που ξεπερνούν σήμερα στην πλήρη τους ανάπτυξη τις 1.300. Τα ράντζα είναι 18 και είναι λίγος ο αριθμός, ήταν 35 και 40 τις τελευταίες 10-15 μέρες. Ενισχύθηκε με παραπάνω από 10.000 προσλήψεις επαγγελματιών υγείας. Ένας γιατρός για 90 και 100 άτομα. Το Σάββατο ήταν ένας ειδικευόμενος για 3 κλινικές. Δεν μπορεί άλλο να προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Η χώρα μας σήμερα αποτελεί προορισμό ξένων επενδύσεων. Τι ακρίβεια, ρε παιδιά, τι ακρίβεια, πεθαίνουμε εδώ πέρα. Που αυξάνουν το δημόσιο πλούτο. Ο κόσμος τώρα δυσκολεύεται τώρα, όχι μετά τις ανατιμήσεις, που θα είναι τα πράγματα θα δυσκολεύσουν περισσότερο. Δημιουργούν δουλειές. Ο κόσμος παραμιλάει. Ακρίβεια μεγάλη. Κρατούν στη χώρα μας, αλλά προσέξτε και επαναπατρίζουν επιστήμονες οι οποίοι έφυγαν στα χρόνια της κρίσης. Δεν μπορώ να το πω, είναι ακατάλληλο. Μας έχουν αλλάξει τα πάντα. Τα έκανα αυτά και αναφέρθηκα σύντομα, γιατί η μνήμη του ανθρώπου συγκρατεί δύσκολα τις πολλές επιτυχίες και κρατά τις λιγοστές αστοχίες. Η μνήμη του ανθρώπου συγκρατεί δύσκολα τις πολλές επιτυχίες και κρατά τις λιγοστές αστοχίες. Εσείς φταίτε, ατομική ευθύνη, γιατί η μνήμη σας είναι φτιαγμένη να συγκρατεί τις λίγες αστοχίες και όχι τις πολλές επιτυχίες. Του το έγραψαν, το είδε, το είπε, χειροκρότησαν οι άλλοι από κάτω. Ατομική ευθύνη και εκεί. Και σήμερα δεν είναι στο τηλέφωνο αποστολής. Θα τον πάρουμε μετά τις διαφημίσεις να μάθουμε την εξέλιξη της υγείας του. Θα μάθετε γιατί δεν έχει έρθει τρεις μέρες. Από αύριο θα είναι εδώ κανονικά. Το mail του σταθμού, αυτή την ώρα δικό μας, είναι radio@parapolitika.gr. Το mail είναι αυτό. Το site του ομίλου Ελληνοφρένεια είναι ελληνοφρένια.net.gr και μας ακούτε τώρα live μετά ηχογραφημένους. Μας βρίσκεται και στο YouTube, στο Ελληνοφρένεια Official. Θανάση Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο. Πατάει το κουμπί να φύγουν οι διαφημίσεις. Samos. Yes, to... Samos, Samos the first. No, you have not been to Samos. Yes, I have. No, please, you have not been. You have not been. Yes, I have. No. Έχεις πάει στη Σάμο? Όχι, δεν έχω πάει. Έχω πάει, δεν πήγες. Καθρεφτάκι. Το κλασικό. Έχουμε τον Αποστόλη στη γραμμή. Αποστόλη. Γεια, χαίρετε. Έχεις πάει στη Σάμο? Πώς δεν έχω πάει στη Σάμο? Α, δεν απαντάς σωστά όμως. Όχι, καλά απάντησε. Εγώ δεν έχω πάει. Πρέπει να το αμφισβητήσω. Α, έχω περάσει όμως από το ενδιάμεσο εκεί με Τουρκία. Τους Πούρνους. Α, εκεί κοντά. Να σου πω, γιατί δεν είσαι εδώ? Είμαι εκεί, δεν είμαι εκεί, μάλλον είμαι νοητά. Ναι, ναι, αυτά τα νοητά που είσαστε όλοι κάπου και παντού και το επέκεινα και. Γιατί δεν είσαι εδώ? Γιατί ετοιμάζω εκστρατεία, νέα εκστρατεία μετά τη στήριξη του Γιώργου του Παπανδρέου που έχουμε έτσι κι αλλιώς ξεκινήσει την καμπάνια μας. Ναι. Μποϊκοτά στα Ολλανδικά προϊόντα. Α, ξεκινάμε από την αρχή. Τράγκα ναι. Από το 90, θυμάμαι εγώ, τα πρωινά. Η μικρή Ολλανδέζα. Τέλος. Ναι. Μπράβο, όλα. Οτιδήποτε είναι Ολλανδικό. Όλα τα Ολλανδικά. Τι άλλο έχουμε? Ας ξεκινήσουμε για αυτή την καμπάνια. Εύκολες είναι οι καμπάνιες πια, οπότε. Σιγά, γιατί όχι. Μεγάλη συναυλία στο Καλλιμάρμαρο, τα γνωστά. Ναι, ναι, θα καταλήξει εκεί. Όλοι μαζί μπορούμε. Έχεις κάνει μια επέμβαση, γι' αυτό δεν είσαι εδώ. Έχω κάνει μια επέμβαση, γιατί ήθελα να δώσω και το μήνυμα στον κόσμο ότι τελικά δεν κουφαίνει μόνο. Ναι. Κουλαίνει κιόλα. Καμιά φορά, οπότε όμως, με μέτρο. Όμως. Οπότε με μέτρο, παιδιά. Να το προσέχουμε. Γιατί από την πολλή χρήση έπαθε κάτι όμως. Από την πολλή χρήση κάπου ναι, ξελάσκαρε. Ναι, και το σφίξατε τώρα. Και έπρεπε να το σφίξουμε. Τα μπουλόνια, σφίξατε τα μπουλόνια. Σφίξαμε τα μπουλόνια. Ωραία. Όλα καλά, καλά πήγε η επέμβαση, εντάξει, μια χαρά. Απλά δεν πρέπει να το κινήσει το χέρι, γι' αυτό είσαι εκεί. Από αύριο θα σε δω. Αύριο θα έρθω με έναν τρόπο, πάλι κουλοχέρι, αλλά θα έρθω. Δεν θέλουμε τα χέρια σου, τη φωνή σου θέλουμε. Εσύ το λες αυτό. Ναι, για το ράδιο μιλούσα. Α, οκ. Okay, ναι. Περδέθηκα. Οκ, okay, λογικό. Ναι. Η παράσταση θα γίνει κανονικά το Σάββατο, απλώς θα είμαι κουλοχέρι. Θα το έχεις σε προθήκη, σε ναρθικά. Ναι, σε προθήκη. Σε προθήκη. Ολόκληρο. Το χέρι, το χέρι του Αποστόλη. Όπως έχει τον Όσιο Δαβίδ, θα ναι, ναι, ναι, ναι. Το χέρι, ναι. Και τις παντόφλες σου μελλοντικά σου εύχομαι. Έτσι κι αλλιώς. Έχουν κάνει καριέρα τέτοια. Ού, άκου λέει. Το κάστανο στο Αγρίνιο. Το γνωστό, ναι, ο υδρότος του Παΐσιου και τέτοια τα γνωστά. Και να σου πω, η παράσταση κανονικά. Η παράσταση κανονικά, στο Κύτταρο, ξεκινήσαμε το προηγούμενο Σάββατο, πήγε πάρα πολύ καλά, συνεχίζουμε για τα επόμενα τρία. Σε αυτόν τον ιστορικό χώρο, που είναι και πολύ ωραίος και πολύ ζεστός χώρος. Πολύ ωραίος, όντως, στηρούνται όλα τα μέτρα ασφαλείας και το Σάββατο πέρασε πάλι το ίδιο. Για εμβολιασμένους μόνο, με ελέγχους στην είσοδο κτλ. Και, ναι. Και για όσους με τα χαρτιά τα απαραίτητα. Ναι, ναι, ναι. Αυτά. Ωραία. Πώς πάτε εκεί, καλά όλα? Καλά, καλά όλα. Έχουμε εδώ τη Σάμο. Θα τα πούμε αύριο, βέβαια. Έχουμε τη Σάμο. Δεν είσαι εδώ να καταγράψεις αντιδράσεις του κόσμου για τη Σάμο. Αν έχει πάει, δεν έχει πάει. Καλά, καταρχάς δεν ρωτάμε το Μητσοτάκη αν έχει πάει σε ένα νησί. Έχει πάει. Παντού έχει πάει. Ο Μητσοτάκης. Ποιο Σαββατοκύριακο. Ο Μητσοτάκης ρώτησε τη δημοσιογράφο γιατί επειδή αυτός έχει πάει σε όλα. Είναι challenge τώρα για τον όποιον έχει απέναντί του αν έχει πάει στο τάδε νησί. Καλά, την έχει πιο μεγάλη εκ προημίου, έτσι κι αλλιώς. Ναι, δηλαδή, στο ξέρει, συγκεκριμένο θέμα. Έναν αέρα άλλον. Ναι, ναι, αυτό ακριβώς. Εντάξει, τώρα θα ρασίτατε και η δημοσιογράφος αυτή. Τώρα θα δεν τρέπεται. Προφανώς, δεν κάνεις τώρα. Τέλος πάντων, δεν ξέρω τώρα και η Ένωση Συντακτών θα έπρεπε να καταγγείλει τη συγκεκριμένη δημοσιογράφο. Ναι, να δούμε πού εργάζεται, να ληφθούν τα δέοντα μέτρα. Εν ανάγκη να μπει στη λίστα Πέτσα και αυτή να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί όλοι οι υπόλοιποι που μπαίνουν δεν λειτουργεί πολύ σωστά το σύστημα και το δημοσιογραφικό και το πολιτικό και όλα. Και κυρίως δεν εκνευρίζουν τον Πρωθυπουργό. Πρώτη φορά τον είδαμε εκνευρισμένο. Καλά, απαράδεκτο αυτό. Αυτό και ναι. Την τελευταία φορά που είχαν βάλει θυμωμένες φατσούλες μετά το διάγγελμά του. Ναι, εκεί δεν τον είχαμε δει όμως, είχαμε πιάσει την ατμόσφαιρα. Χτες τον είδαμε εκνευρισμένο. Τίποτα. Το απαράδεκτο. Και χάθηκε και η προφορά στα αγγλικά εκεί στον εκνευρισμό. Μιλούσε ελληνικά ουσιαστικά. Ναι, ήταν μίλησε λίγο Τσίπρας αγγλικά. Εντάξει, δεν πειράζει. Η δίκαιη οργή αλλάζει τον άνθρωπο. Αυτά δεν μ' αρέσουν. Να χαλάει η βιτρίνα του Πρωθυπουργού. Χτίζουμε με τόσο καιρό με τους κόμενους και όλα αυτά την κόμενος θέμου και αυτά. Και τώρα ξαφνικά έχει διάλειμμα από την Ολλανδία να μας κάνει το μάκα. Από την Ίδρα ήρθε γιατί μένει 40 χρόνια εδώ. Τέλος πάντων, δεν με νοιάζει η κυρία ποια είναι. Ναι, όχι. Okay. Να παραδηλωθεί. Okay. Θα κάνει ρεζίλ τον Πρωθυπουργό μας, θα τον βγάζει εκτός εαυτού. Έχεις δίκιο. Συμφωνούμε σε όλα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα τα πούμε αύριο. Έγινε, okay. Περαστικά έτσι και ένα αερίος. Ευχαριστώ. Να είναι όλα καλά, να προσέχεις εκεί το χεράκι. Ναι, και θα τα πούμε αύριο εδώ από κοντά. Έγινε, για χαρά. Λοιπόν, οπότε μην παίρνετε τηλέφωνο στο γνωστό τηλεφωνικό αριθμό. Όλα αυτά θα γίνουν από την Παρασκευή. Μαζέψτε ότι έχετε τη βδομάδα. Από την Παρασκευή να τα πείτε ώστε να παίξουν από Δευτέρα. Ξέρουμε όλη την ιστορία, έχει πάρει έκταση. Εμείς στο site το βάλουμε από την αρχή. Για τον Έλληνα μετανάστη στη Γερμανία που πέθανε στο αστυνομικό τμήμα του Βούπερταλ, ο Γιώργος Ζαντιώτης. 24 χρονών, ένα παιδί. Είναι λίγο, υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για όλη αυτή την ιστορία. Τι έγινε εκεί την προηγούμενη Τρίτη, βρισκόταν σε κράτηση. Πέρασαν 5 μέρες, δεν είχε γίνει γνωστό το θέμα. Ένα βίντεο έφυγε από τη Γερμανία, ήρθε στην Ελλάδα και από εκεί ξανά στη Γερμανία. Εμείς το ανεβάσαμε, το IndyMedia το ανέβασε πρώτο, το ανεβάσαμε και εμείς. Πήρε μια έκταση, απασχόλησε και τα μέσα ενημέρωσης. Χτες ο συνεργάτης του site, ο Χρήστος Αβραμίδης, μίλησε με την αδερφή του νεκρού μετανάστη, τη Μαρία Ζαντιώτη. Ο ήχος δεν είναι άριστος, αλλά να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα. Όλη την συνομιλία μπορείτε να τη βρείτε στο ελληνοφρένια.net.gr. Ήμασταν δύο αδέρφια που βγήκαμε να διασκεδάσουμε ένα βράδυ. Καταλήγω να γυρνάω στο σπίτι μου, να μην φέρνω στην μάνα μου τον αδερφό μου το βράδυ. Πλέον σκέφτομαι ότι αν μπω στο σπίτι μου, τι θέλω να δω αστυνομικό μπροστά μου, φοβάμαι ρε παιδί μου, αυτό μου το πει. Εδώ και ο πάτερ που μίλησα, ο πάτερ Κωνσταντίνος, ο οποίος θα κάνει την κηδεία, και ο ίδιος μου έδωσε τη σιγουριά ότι δεν βάζονται την ψυχούλα του. Αν μένει το κορμάκι στο ψυγείο, αλλά πιο πολύ θα βασανιστεί εάν αδικηθεί. Αυτά τα υπόλοιπα είπαμε, όποιος θέλει μπορεί να τα ακούσει όλα. Τι έχει πει η αδερφή του. Η υπόθεση συνεχίζεται γιατί οι απαντήσεις που έχουν δοθεί από την γερμανική αστυνομία δεν πείθουν. Και επειδή στον πλανήτη τον τελευταίο καιρό οι αστυνομίες κάνουν κάτι ακρότητες, να τις πούμε. Θυμόμαστε όλοι τι είχε γίνει στην Αμερική με τον George Floyd. Εδώ τα δικά μας, δεν χρειάζεται να τα αναφέρουμε. Είμαστε πρωτοπόροι και σε αυτό τον τομέα. Αρκεί να μην ρωτήσει κανείς τον Πρωθυπουργό που δεν έχει πάει Σάμο και εκνευριστεί και για αυτό το θέμα. Οπότε περιμένουμε τις απαντήσεις, το παρακολουθούμε το θέμα. Σαν site το έχουμε πάρει πάνω μας και οτιδήποτε είναι θα το μάθουμε. Έχουμε ένα λαό, παλιός είναι, από την προηγούμενη εβδομάδα. Best μπορεί να χαρακτηριστεί. Μας πάει και στις δεύτερες διαφημίσεις. Ναι, γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Το κύριο Αποστόλη, παρακαλώ. Ο ίδιος. Καλημέρα σας, τι κάνετε, καλά. Καλημέρα, καλά. Ναι, να σας πω κάτι, ήθελα να σας ρωτήσω. Αυτό είναι άμα θέλετε να πατάτε. Αν είστε από την Αρκαδία εδώ κάτω, τίποτα. Δεν είμαι από την Αρκαδία, όχι. Εντάξει, συγγνώμη, να σας πω, ήθελα να σας πω κάτι που ορισμένοι που κατηγοράνε το ΚΚΚ. Έτσι. Να σου πω τώρα τις χώρες που είχαν κομμουνισμό. Εγώ σου λέω τη Βουλγαρία. Το 80 είχα πάει κι εγώ, αλλιώς μας τα λέγανε και στο στρατό τότε. Κομμουνισμός είναι εκτός του έθνους και κάτι κουταμάρες. Και του έλεγε ένας δικηγόρος του Λοκαγού, απλός πολίτης. Του λέει δεν είναι έτσι, του λέει πως θα λέει το βιβλίο. Ηθική διαπαιδαγώγηση που μας κάνανε. Του λέει εσύ θα τα λες όπως θα λέει το βιβλίο. Γιατί εντάξει, με τον Παπαδόπουλο τότε. Έχω πάει το 80, φίλε, απάνω στη Βουλγαρία για ιατρικές εξετάσεις. Δωρεάν τα πάντα τότε. Μπουζούκια στη Σόφια, ελληνικά. Και τώρα πάω συνέχεια με το αυτοκίνητό μου. Εκεί οι τσιγκάνοι εδώ που τους έχουν παρά. Εκεί οι τσιγκάνοι τους έχουν στο Δήμο. Δουλεύουν οι τσιγκάνες, σκουπίζουν γιατί έχει πολλά άντρα εκεί. Βάζουν πότες μηχανές και τότε υπήρχαν σε πόλη τώρα 75.000 κατοίκους σου λέω. Είχαν σχολεία για τα τσιγκανάκια ξεχωριστά, όχι με τα παιδιά τα άλλα. Του Βουλγάρων, ρε παιδί μου, αλλά οι δασκάλοι όλοι ήταν Βούλγαροι. Δουλεύανε στα εργοστάσια μέσα. Δουλεύανε στα χτήματα. Εντάξει, δεν ήταν διοικητικοί, δεν δουλεύανε. Εντάξει. Και εδώ τους ανθρώπους τους έχουν παραμελημένους, τους έχουν εκεί, τους σκοτώνουν και αυτό ήθελα να πω. Μάλιστα, κατάλαβα. Και συγγνώμη, η μάνα μου είναι 88 χρονών. Κουνούμαλο δηλαδή είσαι, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Να μου στηρίζεις τώρα τα κομμουνιστικά καθεστώτα, άσε μας. Γιατί ρε φίλε, γιατί έχεις κάνει εσύ και φασίστας είσαι, συγγνώμη δηλαδή. Και να μου λέει η μάνα μου είναι 88 χρονών και η γιαγιά μου χείρα το 40, 45 και οι ταγματασφαλίτες που κλέβαν τα κασόνια τα σιτάρια. Και από τότε που ήρθε ο Ελλάς χαθήκανε οι κλέφτες, οι μαυραγωρίτες όλοι. Ξαφανιστήκανε και φανιστήκανε πάλι τώρα. Τώρα μετά το πάλι τώρα τους έχουμε. Τους μαυραγωρίτες και τους ταγματασφαλίτες δεν έχουμε. Να ξέρουν και να μην λένε για το κομμουνισμό κακό. Που κατάντησε δημοσιογραφία και μιλάω πολύ σοβαρά να μαθαίνουμε τα νέα για τα νοσοκομεία από την Ελληνοφρένεια. Πού θα τα μάθεις? Κάποια στιγμή ο Μαρινάκης θα πει παιδιά τα λέγαμε στην Ελληνοφρένεια, τα ακούει ο κόσμος. Λοιπόν να σου πω κάτι ρε Τραχανοπλαγιά. Πόσοι είναι οι νεκροί από τον COVID 15-16? Εγώ σου λέω 7.000 είναι συνταξιούχοι. Πιθάνανε που τα συνταξι... Επί 500 ευρώ ξέρεις πόσο είναι ο μήνας. Τα καθαρά βάλει τα μεικτά και αυτός είναι ο μέσος όρος. Σου λέω μία μέσο όρο 500 ευρώ σύνταξη σε 7.000. Δεν θα ήταν συνταξιούχους. 3,5 εκατομμύρια ο μήνας γλιτώνουν. 3,5 εκατομμύρια ο μήνας. Κατάλαβες. Γι' αυτό αφήνουν και λίγο λάσκα την εκκλησία. Σου λέει στην εκκλησία ποιοι πάνε, γέροι πάνε, συνταξιούχοι. Άλλα 3,5 από εκεί θα πάνε. Βράδυ Σαββάτου Κι εσύ είσαι κάπου. Άραγε που να βρίσκεσαι, γιατί να λες. Πέρναει ο χρόνος βαρύς και μόνος, κι όλες τις σκέψεις μου για σένα δεν τις θες. Βράδυ Σαββάτου ζω στη σκιά του και ξενυχτάω στα λιμάνια, στους σταθμούς. Βράδυ Σαββάτου στην ερημιά του σου τραγουδάω, που να είσαι δεν μ' ακούς. Άδεια η πόλη που πήγαν όλοι, κι όλης εσύ που έφυγες χωρίς να φταίς. Άδεια η πόλη, τι γίναν όλοι, αν με θυμάσαι στην υγειά μου κάτι πιες. Βράδυ Σαββάτου, όλοι το ξέρουμε, το έχουμε τραγουδήσει. Έχει γράψει τους στίχους και τη μουσική ο Χρήστος Κυριαζής. Όπως έχετε ακούσει στις ειδήσεις, σήμερα σε ηλικία 68 ετών έφυγε από τη ζωή μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το λέει και ο ίδιος αυτό το τραγούδι, αλλά με τη φωνή του Βασίλη Παπακοσταντίνου βεβαίως, που στις μπαλάντες είναι μοναδικός, το είχε απογειώσει. Το μαζεύουμε λίγο, θα επανέλθουμε στον Κυριαζή, κλείνοντας την εκπομπή. Χτες στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πάνω στο έδρανο. Η συγκεκριμένη συνεδρίαση έγινε στην αίθουσα της Ολομέλειας, για να κάθονται πιο αραιά. Στην αίθουσα της Ολομέλειας είχαν τοποθετηθεί όλοι στα έδρανα τα γνωστά, αυτά που ξέρουμε. Ο Χατζηδάκης, υπουργός Εργασίας, με τα ρεπό, τον ωραίο νομοσχέδιο, με τα καλά 55 άρθρα. Ο Χατζηδάκης καθόταν σε μια συγκεκριμένη γωνιά, τον είδε από πάνω ο Μητσοτάκης και έκανε ένα σχόλιο. Δεν μπορώ να μην αφήσω ασχολίαστη την επιλογή ορισμένων συναδέλφων να καθίσουν σε συγκεκριμένα έδρανα, καθώς είναι η πρώτη φορά που συνεδριάζουμε στην Ολομέλεια. Ο Υπουργός Εργασίας, παραδείγματος χάρη, κάθεται στα έδρανα τα οποία παραδοσιακά καταλαμβάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Είναι σίγουρα μια ενδιαφέρουσα σημειολογία των καιρών. Είναι και η μόνη σχέση που μπορεί να έχει ο Χατζηδάκης με κάτι προοδευτικό, ότι έκατσε στα έδρανα του ΚΚΕ και το εντόπισε ο Μητσοτάκης. Κάναν το χαβαλέ, γελάσαν, περάσαν όμορφα. Κλείνουμε με ένα ακόμη τραγούδι του Κυριαζή, πολύ παλιό, πάρα πολύ παλιό, στίχη μουσική δική του. Κυριακή Απόγευμα λέγεται, το προηγούμενο ήταν Βράδυ Σαββάτου, εδώ Κυριακή Απόγευμα. Είχε πάρει μέρος με τη φωνή του Βασίλη Λέκα. Είχε πάρει μέρος ο Κυριαζής τότε στο μουσικό διαγωνισμό που είχε κάνει ο Χατζηδάκης στην Κέρκυρα. Μουσικοί αγώνες λεγόντουσαν. Είχαν βγει πολλά ταλέντα τότε. Ο Κυριαζής πήγε με αυτό το τραγούδι. Είναι λίγο μελαγχολικό. Εγώ το άκουγα και μικρός και πάντα με εντυπωσίαζε. Έπιανε τις αλλαγές στην πόλη, στα συναισθήματα, με τον τρόπο εκείνης της εποχής. Με αυτό σας αποχαιρετούμε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Απόγευμα στους δρόμους και στις γειτονιές, το σήμερα πάει στο χθες, όταν ακούς τραγούδια. Κυριακή απόγευμα εφόρεσα τα γιορτινά και τριγυρίζω στα στενά που κόψανε τα λουλούδια. Ταξίδεψα κάποια βραδιά ως την παλιά μου γειτονιά, κρέμα μου ραγίσαν την καρδιά. Τα τσιμεντένια κτίρια άλλοτε έπαιζαν παιδιά, κρατούσαν ξύλινα σπαθιά. Τώρα παράθυρα κλειστά και νοικιαστήρια. Κυριακή απόγευμα, ένα χωνάκι παγωτό, γελιόμαστε στον κόσμο αυτό κι ήταν δικά μας όλα. Κυριακή απόγευμα, ανθίζανε οι πασχαλιές, όταν αλλάζαμε ματιές στα απέναντι μπαλκόνια. Ταξίδεψα κάποια βραδιά ως την παλιά μου γειτονιά, μα μου ραγίσαν την καρδιά τα τσιμεντένια κτίρια. Άλλοτε έπαιζαν παιδιά, κρατούσαν ξύλινα σπαθιά. Τώρα παράθυρα κλειστά και νοικιαστήρια. Κυριακή απόγευμα, ένα πικρό καφέ θα πιω, θα κάτσω και θα θυμηθώ τα αγουρά μας χρόνια.